राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 29/1/1994 को प्रातः 5 बजे मद्रास में हुआ। राम राम राम राम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मै पश्यति। जो सब जगह मेरे को देखता है और सबको ही मेरे में देखता है, मानो सब में परमात्मा है और परमात्मा में सब संसार है। जैसे आकाश में बदल होते हैं तो वे बदल आकाश में ही पैदा होते हैं, आकाश में ही रहते हैं, आकाश में लीन हो जाते हैं। तो उस बदलों के बाहर भीतर सब जगह आकाश है और आकाश के अंतर्गत ही बदल है। तो आकाश कह मेरे को तुम सब जगह देखो, सब बदलों में और बदलों को मेरे में देखो, ऐसे ये परमात्मा कहते हैं सब संसार मेरे अंतर्गत है और मैं सब में परिपूर्ण हूँ। ऐसे व्यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मेरे को देखता है और सबको मेरे में ही देखता है। तो उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मैं उनके सामने रहता हूँ, वो मेरे सामने रहता है। तो सब जगह परमात्मा है और परमात्मा में सब संसार है। जैसे आकाश में बदल, बदलों में आकाश, परंतु आकाश उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, बदल है, वो बदल उत्पन्न नष्ट होते, आकाश है जो का त्यों रहता है। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होता है, होता है परमात्मा के अंतर्गत। परमात्मा से पैदा हुआ, परमात्मा में रहा, परमात्मा में लीन हो गया, तो परमात्मा ही तो रहे। संसार है तो परमात्मा, संसार नहीं है तो परमात्मा, संसार है तो परमात्मा संसार में, संसार परमात्मा में। बदल है उस समय में, बदलों में आकाश है, आकाश में बदल है, पर वो आकाश में बदल नहीं है और बदलों में आकाश नहीं है, क्यों? बदल है ही नहीं उस समय, बदलों में कहाँ है आकाश, आकाश में कहाँ है बदल। बदल जिसमें समय है उस समय बदलों में आकाश, आकाश में बदल है, परंतु आकाश तो रहता है, बदल बनते बढ़ते बिगड़ते रहते हैं। ऐसे परमात्मा में संस्कार उत्पन्न और नष्ट होता रहता है और परमात्मा है जो को जो रहते हैं, वो न उत्पन्न होते हैं ना नष्ट होते हैं, वो तो है जो के जो रहते हैं। बदल उत्पन्न हुए तो संसार में रहे, संसार बदल में रहा, आकाश में रहा, परमात्मा में रहा, तो परमात्मा ही परमात्मा रहे। आकाश है उसमें बदल है, तो बदलों के समय भी आकाश है, हवा हका, हवा में थोड़ा जल का भाग मिलता है तो बदल बन जाता है, तो बदल भी आकाश ही बना है। आकाश के सिवाय स्वतंत्र सत्ता बदलों की नहीं है। ऐसे सब संसार परमात्मा से ही पैदा हुआ है, परमात्मा के सिवाय स्वतंत्र सत्ता संसार की नहीं है। जिस समय संसार दिखे उस समय संसार में परमात्मा, परमात्मा में संसार है। ऐसे जिस समय बदल दिखे उस बदलों में आकाश है, आकाश में बदल है, परंतु बदल उत्पन्न नष्ट होने वाले, आकाश रहने वाला है। ऐसे सृष्टि उत्पन्न नष्ट होने वाली है, परमात्मा रहने वाले हैं। तो संसार रहे तो ही परमात्मा वैसे ही रहे, संसार लीन हो जाए परमात्मा वैसे ही रहे। आकाश में बदल हो तो आकाश वैसा ही, बदल न हो तो आकाश वैसा ही। ऐसे वो परमात्मा ही है तत्व से। संसार के रहते हुए संसार भी परमात्मा ही है, बदल रूप ही आकाश ही बदल रूप से हुआ है। ऐसे परमात्मा रूप से ही संसार है, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। तो यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह परमात्मा को देखे और सबको परमात्मा में देखे। परमात्मा ओत प्रोत है, जैसे सोने में गहना है, गहनों में सोना है, तो गहनों में सोना, सोने में गहना है, तो कहना का है तो सोना ही। सोना रहे पासा रूप से तो सोना, गहना रूप से हो तो सोना, सोना ही गहना रूप बना है। तत्व से सोने के सिवाय न गहना है न पासा है, सोना ही सोना है किसी रूप में हो। ऐसे ही संसार परमात्मा का स्वरूप ही है, किसी रूप में हो। उत्पत्ति स्थिति प्रलय संसार का होता है, उत्पन्न होता है, फिर सिर होता है, फिर लीन हो जाता है। पर परमात्मा है जो कि तो रहते हैं, और परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। परमात्मा इस रूप से प्रकट हुए हैं, संसार रूप से। तो ठीक परमात्मा को जानने वाले हैं, उस दृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है। संसार की जगह ही परमात्मा है और परमात्मा की जगह संसार दिखता है। वास्तव परमात्मा ही है, जैसे आकाश जगह बदल दिखता है, बदलों में आकाश दिखता है। वास्तव में आकाश ये बदल रूप से हुआ तो आकाश, आकाश रूप है वो तो आकाश है, एक ही परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। तो उसके लिए परमात्मा अदृश्य कैसे होंगे? परमात्मा ही सामने दिखे, अगर परमात्मा के सामने वो अदृश्य कैसे होगा? परमात्मा सब में है, सब में परमात्मा को देखता है, परमात्मा में सब देखते हैं। तो परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। ऐसा जिसका ज्ञान हो जाता है उसको कहते हैं वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। जिस दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही है वो महात्मा दुर्लभ है, तो उसकी दृष्टि में तो परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा है परमात्मा परिपूर्ण है। बर्फ है, उस बर्फ के भीतर जल है, जल के भीतर ही बर्फ है। और बर्फ और जल दो चीज नहीं है, एक ही है। बर्फ की जगह ही जल, जल की जगह ही बर्फ है। ऐसे जल ही बर्फ बना है और बर्फ ही जल बन जाता है। जल में बर्फ, बर्फ में जल, वस्तु बर्फ, बर्फ चली जाए। बर्फ रूप से भी जल है, जल रूप से भी जल है। ऐसे संसार रूप से भी परमात्मा है, परमात्मा से बर्फ जल संसार रूप से परमात्मा ही है, परमात्मा ही बर्फ संसार बना है। तो जल और बर्फ दो नहीं है, जो गुण रहित सगुण पुण्य कैसे? जल हिम उपल बिलग नहीं थे, जल और हिमोपल बर्फ का पत्थर दिखता पत्थर की तरह है जल, केवल जल ही है तो ठोस दिखता। ऐसे ही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत और पांच ज्योति सृष्टि दिखती है परमात्मा ही, एक परमात्मा ही संसार रूप से दिखने लग गया। ऐसे देखता है उसका देखना ही सर ठीक है। समम पश्यने सर्वत्र समम अवसतम ईश्वरम, समम पश्यति सर्वत्र, सब जगह सम रूप परमात्मा है। जैसे यो माम पश्यति सर्वत्र समम पश्यति सर्वभूत चेतन यो भजत एकत्व आश्रित स्वयं समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यति स्वाविनश्यति यः पश्यति सः पश्यति। ऐसे सब वो परमात्मा में, परमात्मा वो सब में देखता, वो ठीक देखता है। यह सब पश्यति सब पश्यति, ऐसा देखता वो देखता है, दूसरे देखते नहीं है। सोने में गहना है, गहने में सोना है, बर्फ में जल है, जल में बर्फ है, मिट्टी में बर्तन है, बर्तनों में मिट्टी है, लोह अस्त्र, अस्त्रों में लोह है, लोहों में अस्त्र है, लोह ही है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, सोना ही है, गहने नहीं है, जल ही है, बर्फ नहीं है, परमात्मा ही है, संसार नहीं है, एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, सम रूप से, शांत रूप से, घन रूप से, आर्त रूप से। इसमें जो हैपना दिखता है ना, है वो हैपना संसार का नहीं है, ये परमात्मा का ही है। कि संसार तो बदलता रहता है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में संसार बदलता न हो। 100 वर्षों की अवस्था हुई तो उनमें 100 के 100 वर्षों में बदला है, कोई ऐसा वर्ष नहीं जिसमें ये शरीर बदला न हो। तो प्रत्येक वर्ष में बदला है और प्रत्येक वर्ष में बदलता है, वो प्रत्येक महीने में बदलता है। ऐसा नहीं 29 दिन न बदले, 30वें दिन बदल गया, ऐसा नहीं है। प्रत्येक दिन में बदला है और प्रत्येक दिन में बदलने वाली चीज प्रत्येक घंटा में बदलती है। ऐसा तो नहीं 23 घंटा में नहीं, 24 घंटा में बदल गया, ऐसा तो नहीं है। तो प्रत्येक घंटा में बदलता है, प्रत्येक घंटा में बदलता है, वो प्रत्येक मिनट में बदलता है। ऐसा नहीं भी 1 मिनट में है बदल गया, 59 मिनट में नहीं बदला, ऐसा नहीं है। और प्रत्येक मिनट में बदलता है, वो प्रत्येक सेकंड में बदलता है। ऐसा नहीं 59 सेकंड में नहीं बदला और 60वें सेकंड बदल गया। तो क्या बदलने के स्वरूप है ही नहीं स्कूली, केवल परिवर्तन। उसको ही संसार, परिवर्तनशील को संसार कहते हैं। जो बदलना है उसका नाम संसार। जो केवल बदलना ही बदलना है, दिखता तो है पदार्थ, शरीर ही है पदार्थ, परंतु पदार्थ नहीं है, बदलना ही बदलना है। वो बदलना ही संसार दिख रहा है। उत्पन्न हुआ नष्ट होता है, ये एक दिन दिखता है, परंतु उत्पन्न नष्ट की परंपरा चल रही है हरदम, हरदम संसार बदल रहा है, हरदम ही। उस बदलने को स्थिर मानते हैं। तो है परमात्मा, वो बदलता नहीं है, वो है जो कहते है, संसार जो कहते हूँ रहता नहीं, बदलता है। बदलने बदलने का ज्ञान वो तो संसार का ज्ञान हो गया, न बदले ज्ञान तो संसार परमात्मा का हो गया। इन दोनों में से एक ज्ञान हो गया, दोनों ज्ञान हो जाएंगे। परिवर्तन वो बदलता ही बदलता है, इनको वैसे ज्ञान हो गया, बदलना बदलने के सिवा कुछ नहीं है। तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इसका नाम योग है, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संहितम, समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। एक ही नाम है, वो परमात्मा ही परमात्मा है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि सभी न प्रणश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र। सब जगह परमात्मा को देखे, जैसे सब गहनों में सोना है, सब जितने सोने के गहने हैं उन गहनों में सब में सोना है, सोने में ही सब गहने है। सोना और गहना दो चीज नहीं है, वो एक ही है। सोना और गहना दो नहीं है। लोहा ही अस्त्र शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र ही लोहा है, लोहा ही अस्त्र शस्त्र बना है। मिट्टी है सब बर्तनों में, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में सब में मिट्टी है, और मिट्टी ही बर्तन है। वास्तव मिट्टी है, बर्तन तो उत्पन्न नष्ट होते हैं, मिट्टी होती है। ऐसे संसार में परमात्मा है, संसार उत्पन्न नष्ट होता रहता है, परमात्मा है जो के जो है। ये खास बात एकदम सच्ची नित्य निरंतर रहने वाला तत्व है। तो परमात्मा तत्व सर्व है, उस परमात्मा को देखता है, वो ठीक देखता है, अरे परमात्मा न देख संसार देखता वो गलत है, क्योंकि संसार था नहीं रहेगा नहीं, संसार देखना है गलती है वो, क्योंकि संसार पहले था नहीं और पीछे रहेगा नहीं। शरीर ये पहले नहीं थे और अंत में नहीं रहेंगे, तो पहले नहीं पीछे नहीं और बीच में भी बदल रहा है, नहीं हो रहा है। हम आकर के बैठे उस समय में जितने शरीर थे वो बदल गए, सब के सब शरीर, ये शरीर ये संसार ये सब बदल गए। नदी के किनारे बहुत से सज्जन खड़े थे, तो ये संत खड़े थे, तो कहा भी नदी बह रही है। संत बोले कि जल बह रहा है, नदी बह रही है और ये पुल भी बह रही है। तो पुल तो महाराज वैसे बरसों से देखते हैं, इसके ऊपर पुल बना हुआ है वो भी बह रहा है। तो लोगों ने कहा बह रहा तो वो वही जगह ही है, बल कहाँ गया, वो तो वहां ही बहा नहीं है, एक पुल बह रहा है। कैसे? तो जिस दिन पुल बना था वैसा नया आज है, कितने तो नहीं है, तो बह गया ना, एक दिन बिगड़ जाएगा, ये बहता बहता बह जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उगे सोई अथमेर फूलिया सो कुमला है, अरे चिड़िया देव दे पड़े जाया सो मर जाए। उगा सोई आत्म उगा वो तो आत्मा हो गया, होता जो सूर्य उदय हुआ है वो अस्त होगा, ऐ जो फूला है वो कुमला जाएगा और बड़े बड़े मकान बने ये सब धराशयी हो जाएंगे और जन्मे वो मर जाएंगे। इसमें एक मार्मिक बात बताओ, आपको ध्यान दो, बहुत बढ़िया बात है। आप हम मिले और बिछुड़ गए, कल सत्संग मिल गए फिर बिछुड़ गए, आज फिर मिल गए फिर बिछुड़ गए, तो इसमें मिलना तो है झूठा, बिछुड़ना है सच्चा। यह बात समझने खास, पहले आप हम मिले नहीं थे तो नहीं मिल नहीं रहा, पहले पैसे मिल गए फिर बिछुड़ गए, अंत में बिछुड़ नहीं होगा, मिलना सब नहीं ठहरेगा, बिछुड़ नहीं ठहरेगा, तो संसार का भाव में अभाव ही ठहरेगा, भाव नहीं ठहरेगा, संयोग नहीं रहेगा, वियोग ही रहेगा, वियोग ही पहले था वियोग ही पीछे और अब भी वियोग हो रहा है। सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग मिट रहा है, ऐसे शरीर है ये मिट रहे हैं हरदम, प्रत्येक क्षण मिट रहे हैं, सब मौत में जा रहे हैं। मनुष्य जो ये भावना कि मैं जी रहा हूं ये झूठी बात है, मर रहा हूं ये सच्ची बात है, जी रहा है कि मर रहा है बताओ, ये मर रहा है, खत्म जी रहे हैं झूठी बात। 100 वर्ष में होने वाला बालक जन्मा और 5 वर्ष का हो गया, तो 100 में 5 घट गया बढ़ गया, तो 5 वर्ष मर गया ना, तो 6 वर्ष मर गया, 10 का हुआ तो 90 वर्ष रहा बाकी। तो प्रत्येक आदमी मर रहा है, बह बह जी रहे हैं, प्रत्येक का वियोग हो रहा है। हमारे संयोग है, धन इकट्ठा कर ले, कुटुंब इकट्ठा कर ले, मान बड़ा इकट्ठा कर ले, मकान इकट्ठा कर ले, अरे बिखर रहा है, वियोग हो रहा है। सत्ता तो है वियोग, ये मना है संयोग को सच्चा, ये है गलती। सत्ता तो वियोग है, संयोग सच्चा नहीं है, पर इच्छा संयोग की करते हैं तो झूठी होगी। मर रहे हैं पर इच्छा करने में जी रहे हैं, सच्ची बात ये है कि मिट रहा है संसार, तो इसका अभाव ही सच्चा है, भाव सच्चा नहीं है। भाव और अभाव दोनों होता है, उसका अभाव सच्चा होता है। परमात्मा का भाव सच्चा है, क्यों भाव रूपी उसका अभाव हुआ ही नहीं कभी, होगा ही नहीं कभी, हो सकता ही नहीं कभी, वो तो है ही है, और ये रह सकता ही नहीं कभी, ये तो मिटी मिट रहा है। तो इसके संयोग का नाम भी योग है और समता उस परमात्मा स्वरूप का नाम भी योग है। तम विद्या दुख संयोग योग संगीतम और समतम योग उचित है, समरूप है वो योग है और संसार जो वियोग है ये योग है। तो वियोग सच्चा रूप है, योग सच्चा वो नित्य योग है, परमात्मा का हमारे साथ नित्य योग है, शरीरों का संसार का अनित्य योग है। ये तो वियोग मुख्य है, उस परमात्मा का संयोग मुख्य है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, वो योग है। गीता का ये योग है, कोई प्राणायाम करेगा आसन लगावे कोई उसे, ये योग वे असली योग नहीं है, असली योग है परमात्मा के साथ अपना होना, ये असली योग है। वियोग वो योग है और योग भी योग है, दुख संयोग वियोग योग संगीतम समतम योग उच्चते, सीधी बात है एकदम। संसार भी योग, हम चाहते हैं संसार बना रहे, धन बना रहे, इज्जत बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, शरीर बना रहे, ये झूठी इच्छा है, किसी की सिद्ध नहीं। बताओ किसी की सिद्ध हो गया ये कि बना रहा, तो बोलो फिर नई बात कैसे हो जाएगी, दुनिया के लिए नहीं हुई आपके लिए हो जाएगी नई बात, ये होने वाली नहीं है, ये तो वियोग तो होने वाली है, अभाव होने वाला है। इस वास्ते इसका अभाव इसको निश्चय करो। वो सच्ची बात ये है, ये का नहीं है वो सच्चा है ये सच्चा नहीं है, और परमात्मा है वो सच्चा है नहीं वो सच्चा नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत सत ही है असत असत ही है, असत का भाव विद्यमान नहीं और सत का अभाव विद्यमान नहीं, स्वभाव ही भाव विद्यमान है और अभाव ही अभाव विद्यमान है। कितनी बात सीधी, कितनी सरल बात है, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, वो इसको मुक्ति कहते, छूट गया है तो जन्म मरण से नाश से छूट गया, अविनाशी है, छूट गया, छूटा हुआ है उसका अनुभव हो गया, और छूट उसने गया है जो अनुभव हो गया उसको ज्ञान कहते हैं, जो है जैसा जानते हैं ज्ञान हो गया है, और तरह का उम्र मन और तरह का शरीर हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।